Harmonizátor Henry Kutner. Podivná stvoření obdařená zvláštními schopnostmi jsou v popředí zájmu fantastické literatury již od dob Marka Twaina, Samuela Butlera či Lewise Carrolla. Harmonizátor je zábavnou povídkou od Henryho Kutnera 1914 až 1958, autora, který miloval světy vymyšlené Lewisem Carrollem, také se pod svá nejpovedenější díla podepisoval svým uměleckým jménem Lewis Paget. To se týká i této povídky, poprvé zveřejněné roku 1942. Je o muži, který si pořídí nové gramorádio. Historik Peter Nichols o povídce prohlásil, že se jedná o klasiku humorné science fiction. Jde mimochodem o první vtipnou fantastickou povídku, na jejímž základě byl natočen celovečerní film, což Kutnerovi zajistilo pověst jednoho z průkopníků žánru. Je s podivem, že prvními Kutnerovými díly byly skrz naskrz hororové dobrodružné příběhy, psané pro Weird Tales. Více ho ale proslavily knihy o filmovém schov biznesu budoucnosti, Hollywood on the Moon 1938, Star Parade 1938 a The Seven Sleepers 1940. Po svatbě se spisovatelkou fantasy Catherine Moorovou v roce 1940 napsal množství velmi vtipných fantastických příběhů, mezi nimi i takové, ze kterých byl jasně patrný jeho obdiv k Lewisu Carrollovi, Chrudošiví souborolové, Portál v obraze a velmi úspěšnou sérii o zálesácké rodině Hogbenových. Nejlepší z nich mu vynesli přirovnání k Thornovi Smithovi, v té době nejoblíbenějšímu americkému humoristovi. Na počátku 50. let se Kutner přestěhoval do Los Angeles, kde ale strávil více času prací na filmových scénářích než psaním fantasy, čehož, poté co náhle zemřel na akutní trombózu ve věku pouhých 44 let, litovalo mnoho jeho obdivovatelů. Přesto žil dostatečně dlouho, aby mohl vidět filmovou adaptaci Harmonizátoru, natočenou společností United Artists v roce 1952. Hlavní postavy stvárnili Hans Conried, Billy Lynn a Gloria Blondellová. Ve filmu byla ale zdrojem síly, která ovládala své majitele, namísto gramorádia televize. V době svého vzniku byl film považován za vrcholně nechutný útok Hollywoodu proti novému médiu, ze kterého měl velký strach, proti televizi. Arche Obolera, režiséra filmu a autora scénáře, nechal tento spor zcela chladným, jelikož byl několik let jedním z nejvýznamnějších rozhlasových producentů. Fluktuace ve společnosti Media Stern Radio byla tak veliká, že Mitchell Lloyd nebyl schopen uchovat si přehled o svých zaměstnancích. Zaměstnanci bez ustání dávali výpovědi a odcházeli bůh ví kam za lepší mzdou. Takže když se ze skladiště vyšoural onen mužíček s velkou hlavou a v pracovní kombinéze, Lloyd fasovaným hnědým montérkám věnoval jediný letmý pohled a jemně jim připomněl, konec pauzy odpískali před půl hodinou. Šup do práce, prác.cc. Chlapíkovi výslovnost toho slova očividně činila potíže. Je opilý. Lloyd jako mistr to rozhodně nemohl nechat jen tak. Zahodil cigaretu, přistoupil k němu a začichal. Ne, kořelka to nebyla. Zamžoural na jmenovku na mužově kombinéze. 204, HMM. Jste tu nový. Nový, he. Chlapík se poškrábal na vystouplé bouli na čele. Vypadal divně, hlavu měl holou jako koleno a spobledlé, strhané tváře hleděla dvě zmatená a udivená očka. No tak, Joe. Budíček. Do Lloydova hlasu se začínala vkrádat netrpělivost. Pracuješ tady, nebo ne? Joe, protáhl muž zamyšleně. Práce. Ano, pracuji. Dělám je. Slova zvláštně odsekával, jako kdyby měl rozštěp patra. Lloyd se znovu podíval na štítek s číslem, popadl Joea za paži a vedl jej přes dílnu. Tady je tvé místo. Dej se do toho. Víš, co máš dělat? Mužíček napřímil vychrtlé tělo. Jsem. Odborník prohlásil. Dělám je líp než Pontvang. Dobrá, chlácholil jej Lloyd. Tak tedy dělej. A odešel. Človíček jménem Joe chviličku váhal, ohmatávaje přitom modřinu na čele. Montérky zaujaly jeho pozornost a on je zvědavě prozkoumal. Kde? Ach, ano. Visely v místnosti, z níž se poprvé vynořil. Jeho vlastní šaty přirozeně nevydržely cestu. Jakou cestu? Amnézie, pomyslel si. Spadl z ničeho. když to zpomalilo a zastavilo. Jak jen ta obrovská, mašinami nacpaná stodola divně vypadá. Vůbec nic mu neříkala. Amnézie, to bude ono. Byl dělník. Vyráběl věci. To, že mu okolí připadá zcela neznámé, nic neznamená. Byl stále rozpačitý. Mlha halící jeho vědomí se však brzy zvedne. Už s tím pomalu začínala. Práce. Joe cupital po místnosti a pokoušel se nalézt ztracenou paměť. Muži v kombinézách sestavovali věci. Jednoduché, běžné věci. Ale jak dětinské, jak elementární. Ocitl se snad v mateřské školce. Po chvíli vstoupil Joe do skladu a prohlédl si některé hotové typy gramorádií. Tak je to tedy. Nešikovné a neohrabané, ale neměl právo je hodnotit. Ne. Jeho úkolem bylo vyrábět harmonizátory. Harmonizátory. Název opět zatřásl jeho pamětí. Jistěže věděl, jak sestavit harmonizátor. Dělal je celý život, byl pro ten úkol speciálně vycvičen. Nyní používají jiný model harmonizátorů, ale co, k čertu, na tom. Pro chytrého dělníka je to hračka. Joe se vrátil do dílny a našel si prázdný pong. Pustil se do sestavování harmonizátoru. Čas od času se vyplížil ven a ukradl potřebný materiál. Jednou, když nemohl nalézt žádný wolfram, spěšně sestavil přístroj a připravil si ho. Jeho lavice stála ve vzdáleném koutě, byla špatně osvětlená, ačkoliv Joeovým očím připadala docela jasná. Nikdo si nevšímal gramorádia, jež tu rychle nabývalo své podoby. Joe pracoval velmi, velmi rychle. Ignoroval polední přestávku a na konci pracovní doby byl jeho úkol splněn. Snad by snesl další nátěr, scházel mu onen matný lesk standardního harmonizátoru. Ale ani žádný jiný neměl ten správný odstín. Joe si povzdychl a zalezl pod pong. Marně se rozhlížel a hledal relaxační podložku, potom usnul na podlaze. O několik hodin později se probudil. Továrna byla prázdná. Divné. Možná změnili pracovní dobu. Možná Joe měl zvláštní pocit. Spánek odnesl mlhu amnézie, pokud se jednalo o něco takového, ale stále cítil lehkou závrať. Mumlaje si pod vousy, poslal harmonizátor do skladu, kde ho porovnával s ostatními. Vnějškově se dokonale shodoval s posledním modelem věžové kombinace gramofonu a rádia. Joe po vzoru ostatních zamaskoval a ukryl různé orgány a reaktory. Vrátil se do dílny. V tom se zvedl i poslední opar z jeho mysli. Joeovi se bezděčně zachvěla ramena. Velký sedule. Vydechl. Tak to tedy je. Uvízl jsem v časové pasti. Vylekaně se rozhlédl kolem sebe a utekl do skladiště, z něhož se poprvé vynořil. Sundal si montérky a vrátil je na příslušný háček. Poté se odebral do rohu, zatápal ve vzduchu, spokojeně přikývl a posadil se na nic tři stopy nad zemí. Potom zmizel. Čas, prohlásil Kerry Westerfield, je zakřivený. Nakonec se vrací zpět do téhož místa, odkud vyšel. Opakuje se. Položil nohy na příjemně vyčnívající kámen komína a blahobytně se protáhl. Z kuchyně sem zaznívalo cinkání sklenic a lahví. Včera touhle dobou jsem měl Martini, nadhodil Kerry. Zakřivení času naznačuje, že bych si teď měl dát další. Posloucháš mě, andílku. Nalévám, odpověděl andílek z dálky. Pak tedy chápeš, co tím chci říct. Tak dál. Čas opisuje na místo kruhu spirálu. Pokud nazveme první cyklus A, druhý je A plus jedna, jasné. Což znamená dvojité Martini pro dnešní noc. Vím, kde by to skončilo, neodpustila si Marta. Vstoupila do prostorného, dubem obloženého obývacího pokoje. Byla to malá tmavovlasá žena s podivuhodně krásnou tváří a odpovídající postavou. Titěrná kostkovaná zástěra působila v kombinaci s dlouhými kalhotami a hedvábnou blůzou absurdně. A také nevyrábějí nekonečně alkoholický gin. Tvoje Martini. Provedla potřebné úkony se šejkrem a připravila sklenice. Míchej pomalu, upozorňoval ji Kerry. Nikdy to neprotřásej. Tak, to je ono. Černé vlasy lehce poprášené šedí se ve světle lampy leskly, když usrkával Martini. Dobré. Moc dobré. Marta pozvolna upíjela a sledovala svého muže. Pohledný chlapík, ten Kerry Westerfield. 40 měl za sebou a byl příjemně ošklivý. Měl širokou pusu a v šedých očích se mu ve chvílích, kdy rozvažoval nad životem, občas objevil sardonický záblesk. Byli svoji 12 let a líbilo se jim to. Zvenčí sem okny pronikalo pozdní, slabé sluneční světlo a zvýrazňovalo hudební skříň stojící u stěny vedle dveří. Kerry si ji pochvalně měřil. Pěkný balík, podotkl. Stejně, co? Ach. Ten člověk se pořádně zapotil, než ji dostal po schodech nahoru. Co takhle ji vyzkoušet, Kerry? Ty jsi to ještě neudělala. Už ta stará byla dost složitá, bránila se Marta. Přístroje. Matou mě. Skončila jsem u Edisona. Natáhl z kliku a z trouby se ozývaly divné zvuky. Tomu rozumím. Ale teď zmáčkneš knoflík a začnou se dít zvláštní věci. Svítící kontrolky, výběr tónů, desky, které hrají z obou stran a ještě k tomu záhadné vrzání a cvakání zevnitř gramorádia, ty takovým věcem možná rozumíš. Ale já ani nechci. Kdykoliv si přehrávám z rozbyho desku na Hogo Fogo mašince, jako je tahle, uvádí to Binga do rozpaků. Kerry snědl olivu. Pustím nějakého Debussyho. Pokývl směrem ke stolu. Támhle máš poslední z rozbyho nahrávku. Nejnovější. Marta se šťastně zavrtěla. Můžu, třeba, co? MHMMM. Ale budeš mi muset ukázat jak. Je to úplně snadné, ujistil ji Kerry a kochal se hudební skříní. Tyhle hračičky jsou báječné, víš. Umí všechno, jen nemyslet. Kéž by taky umívaly nádobí, poznamenala Marta. Položila sklenku, vstala a zmizela v kuchyni. Kerry cvakl vypínačem lampy a přešel místnost, aby prozkoumal nové rádio, poslední model z produkce Mediasternu, se všemi jeho vylepšeními. Bylo drahé, ale co na tom? Mohl si to dovolit. A to staré střelil velmi slušně. Všiml si, že není zapojené. Nikde neviděl žádné dráty, dokonce ani uzemnění. Pravděpodobně nějaká novinka. Zřejmě zabudovaná anténa. Kerry se sehnul, našel zásuvku a zapojil šňůru. Pak otevřel dvířka a s neskrývaným uspokojením si prohlížel displeje. Zablesklo namodralé světlo a zasáhlo jeho oči. Z hlubin skříně se ozvalo slabé zamyšlené cvakání. Náhle ustalo. Kerry zamrkal, pohrál si se stupnicemi a tlačítky a zakousl se do nehtu. Rádio neosobním hlasem proneslo, psychologický vzorec prozkoumán a zaznamenán. Ech. Kerry kroutil ovladačem stupnice. To bych rád věděl, co to bylo. Amatérská stanice, ne, ty nevysílají do éteru. HMMM. Pokrčil rameny a přesunul se k židli u polic z Alby. Jeho zrak rychle přelétal po titulech a jménech skladatelů. Kde je labuť Stuonely? Tady to máme, hned vedle Finlandie. Kerry vyndal album, položil si je do klína a otevřel je. Volnou rukou vylovil z kapsy cigaretu, vložil ji mezi rty a natáhl se po sirkách na stolku. První zápalka zhasla. Odhodil ji do krbu a už sahal po další, když tu jeho pozornost zaujal slabý zvuk. Rádio kráčelo přes pokoj směrem k němu. Odkud si se vynořilo bičíkovité chapadlo, uchopilo zápalku, škrtlo jí o spodní stranu desky stolu, tak jako to udělal Kerry a přidrželo plamen před jeho cigaretou. Podmíněné reflexy zvítězily. Kerry se nadechl kouře a vybuchl v záchvatu kašle. Předklonil se, lapal po dechu, oči zalité slzami. Když znovu prohlédl, rádio opět stálo na určeném místě. Kerry zkousl spodní red. Marto, zavolal. Polévka je na stole, oznámil její hlas. Kerry neodpověděl. Vstal, přistoupil k rádiu a váhavě se na ně zadíval. Kabel byl vytržený ze zásuvky. Kerry jej znovu opatrně zapojil. Řepl si a jel se prohlížet nohy hudební skříně. Vypadaly, jako by byly z pečlivě vyleštěného dřeva. Jeho průzkum nikam nevedl. Dřevo, tvrdé a netečné. Jak se k čertu, večeře, křikla Marta. Kerry zahodil cigaretu do krbu a pomalu vyšel z pokoje. Jeho žena právě dávala na stůl omáčník plný vypečené šťávy z masa. Pátravě se na něj zahleděla. Kolik Martini si měl? Jenom jedno, prohlásil Kerry neurčitě. Musel jsem si na minutku zdřímnout. Jo, určitě jsem usnul. Tak se do toho pusť, poručila Marta. Celý týden se ke knedlíkům nedostaneš. Kerry nepřítomně nahmatal peněženku, vyndal z ní obálku a hodil ji své ženě. Tady máš lístek, andílku. Nestrať ho, ale. Já si zasloužím kupé. Marta nacpala jízdenku zpět do obálky a šťastně zavrněla. Ty jsi Grant. Určitě to tady beze mě zvládneš, he. Myslím, že ano. Kerry si osolil avokádo. Otřásl se a zdálo se, že se probírá z lehké dřímoty. Jistě, budu v pořádku. Ty si odskoč do Denveru a pomoz Carol s přípravami na děcko. Je to v rodině. No. O, moje jediná sestra. Marta se usmála. Vždyť víš, jací s Billem jsou. Úplní pošuci. Budou teď potřebovat někoho, kdo je uklidní a pomůže jim. Odpověď se nedostavila. Kerry dumal nad vidličkou s napíchnutým avokádem. Drmolil cosi o ctihodném Bedeovi 3. Co je s ním? Zítřejší přednáška. V každém semestru zabředneme z nějakého podivného důvodu do Bedea. No jo, co nadělám? Máš přednášku připravenou. Kerry přitakal. Jistě. Učí na univerzitě 8 let a samozřejmě už musí znát rozvrh. Později, při kávě a cigaretě, Marta pohlédla na hodinky. Za chvíli mi jede vlak. Měla bych si dobalit. Nádobí, umeju ho. Kerry se odebral v patách své manželky do ložnice a pletl se jí pod nohama. Po chvíli snesl zavazadla do auta. Marta k němu přisedla a zamířili na nádraží. Vlak přijel na čas. Půl hodiny na to byl vypraven. Kerry zavezl auto zpět do garáže, došel do domu a mocně přitom zíval. Byl unavený. Dobrá, tak tedy nádobí, pak pivo a knížku do postele. S tázavým pohledem na rádio vstoupil do kuchyně a pustil se do umývání. Zazvonil telefon v hale. Kerry si otřel ruce do utěrky a zvedl jej. Byl to Mike Fitzgerald, který učil na univerzitě psychologii. Čau Wes, Fitzy. Čau. Marta odjela. Jo. Právě jsem ji odvezl na vlak. Co si tak popovídat? Mám tady senzační skockou. Zaběhni, poklábosíme. Rád bych, zívil znovu Kerry, ale jsem mrtvej. Zítra mám náročný den. Odložíme to. Jasně. Zrovna jsem skončil s opravováním testů a chtěl jsem si trochu pročistit hlavu. Co se děje? Nic. Počkej chvilku. Kerry odložil sluchátko a ohlédl se přes rameno. Zaškaredil se. Z kuchyně se ozývaly zvuky. Co k čertu? Prošel chodbou a zastavil se mezi dveřmi. Strnule zíral. Rádio mělo nádobí. Po chvíli se vrátil k telefonu. Děje se něco? Zeptal se Fitzgerald. Moje nové rádio, začal Kerry opatrně. Umývá nádobí. Fitz neodpověděl hned. Jeho smích zněl poněkud váhavě. Tak, zavolám ti, prohlásil Kerry a zavěsil. Nějakou dobu stál bez pohnutí a kousal se dortu. Potom pomalu odkráčel do kuchyně, zastavil se a díval se. Rádio k němu bylo otočené zády. Několik pružných chapadel drželo nádobí, zkušeně je namáčelo do horké vody se saponátem, drhlo je malým hadříkem, nořilo do vody na opláchnutí a nakonec pečlivě kladlo na kovový odkapávač. Pohyb bičíkovitých údů byl jedinou známkou čehosi neobvyklého. Nohy byly zjevně nepohyblivé. Hej! Zkusil to Kerry. Žádná odezva. Sunul se kolem dokola, aby si mohl rádio lépe prohlédnout. Chapadla vystupovala ze zdířky pod jedním z displejů. Kabel se zástrčkou se volně pohupoval. Nemá tedy šťávu. Ale co? Kerry ustoupil a horečnatě sáhl cigaretě. Rádio se v okamžení obrátilo, vytáhlo ze zásobníku na sporáku zápalky a vydalo se k němu. Kerry zamrkal a zadíval se na nohy. Nemohly být dřevěné. Ohýbali se. Ta věc se pohybovala, jako by byly z gumy. Rádio se přemysťovalo prazvláštním klouzavým pohybem, který se nepodobal ničemu na země kouli. Zapálilo Kerrymu cigaretu a vrátilo se k dřezu, kde se znovu pustilo do mytí nádobí. Kerry opět zatelefonoval Fitzgeraldovi. Nekecal jsem. Mám asi halucinace nebo tak něco. To zatracené rádio mi zrovna připálilo. Počkej moment. Fitzgeraldův hlas zněl nerozhodně. To je for, ne, ne. A ani si nemyslím, že by to byly halucinace. To je tvoje parketa. Mohl bys sem zajít a zkusit mě klepnout do kolena. Jasně, souhlasil Fitz. Dej mi 10 minut. Nalej pití. Zavěsil, Kerry položil sluchátko do vidlice a otočil se. Rádio si to zrovna štrádovalo z kuchyně do obýváku. Jeho hranaté krabicovité obrysy působily lehce děsivě, jako nějaké bizarní strašidlo. Kerry se zachvěl. Následoval rádio a našel ho na bývalém místě, nehybné a netečné. Otevřel dvířka, prohlédl talíř, rameno s jehlou i ostatní tlačítka a součástky. Nenašel na nich nic na první pohled neobvyklého. Znovu se dotkl nožiček. Přece jen nebyly ze dřeva. Vypadalo to jako nějaký plast, poměrně tvrdý. Nebo možná přece jen byly ze dřeva. Nemohl se nijak přesvědčit, aniž by poškodil povrch. Kerrymu se přirozeně nechtělo vytahovat na své nové gramorádio nůž. Vyzkoušel rozhlas, místní stanice chytil bez potíží. Zvuk zněl dobře, neobyčejně dobře, pomyslel si. Gramofon. Náhodně vybral Halvorsenův Pochod hrdinů, vložil jej do přístroje a přiklopil kryt. Gramofon nevydal ani hlásku. Prohlídka ukázala, že se jehla rytmicky pohybuje po drážkách, ale zvuk slyšet není. Nuže, Kerry sejmul desku ve chvíli, kdy u dveří zazvonil zvonek. Byl to Fitzgerald, vyčouhlý zachmuřený muž s kožovitou pomačkanou tváří a rozčepířeným chumáčem šedých vlasů. Napřáhl dlouhou kostnatou ruku. Kde mám drink? Zdar, Fitzy. Pojď do kuchyně. Namíchám to. Hygbal, hygbal, fajn. Kerry šel první. Ale ještě nepij. Chci ti ukázat svoji novou věž, tu, co umývá nádobí. Zeptal se Fitzgerald. Co ještě dělá? Kerry podal příteli skleničku. Odmítá přehrávat desky. No jo, no. Maličkost, pokud zastane domácí práce. Mrkneme se na ni. Fitzgerald zamířil do obývacího pokoje, vybral faunovo odpoledne a přistoupil k dvojkombinaci. Není zapojená. To je úplně jedno, ubezpečil jej Kerry. Je na baterky. Fitzgerald založil desku a nastavil tlačítka. 10 palců. Tady. Teď uvidíme. Rozzářil se a triumfálně pohlédl na Kerryho. No. Teď hraje. Hrála. Kerry navrhl, zkus Halvorsena. Tu máš. Podal desku Fitzgeraldovi, ten stiskl tlačítko a sledoval, jak se jehla zvedá. Tentokrát však gramofon odmítl hrát. Nelíbil se mu Pochod hrdinů. To je divné, zabručel Fitzgerald. Asi je v nepořádku ta deska. Vyzkoušíme další. Daphnis a Chloe fungovala bezchybně. Ale skladatelovo bolero gramofon tiše odmítl. Kerry se posadil a ukázal na druhou židli. To nic nedokazuje. Pojď sem a dívej se. Ještě nic nepij. Ty, cítíš se absolutně normálně, jistě. Nuže, Kerry vyndal cigaretu. Hudební skříň přešla místnost, cestou sebrala krabičku zápalek a zdvořile mu připálila. Poté se vrátila na své místo u stěny. Fitzgerald se nezmohl na slovo. Po chvíli sáhl do kapsy pro svou cigaretu a čekal. Nestalo se vůbec nic. Tak co? Otázal se Kerry. Je to robot. To je jediné možné vysvětlení. Kdes k němu, ve jménu Petrarky, přišel. Nevypadáš moc překvapeně, ale jsem. Jenže jsem už roboty viděl, ve Stinghouse je zkoušel, víš. Jen tenhle Fitzgerald si poklepal nehtem na zuby. Kdo ho vyrobil? Jak to mám, do háje, vědět? Ohradil se Kerry. Předpokládám, že lidé, co vyrábějí rádia. Fitzgerald přimhouřil oči. Počkej moment. Nerozumím tomu. Tady není čemu rozumět. Koupil jsem si tu věž před pár dny. Tu starou jsem prodal. Dodali mi ji dnes odpoledne a... Kerry popsal, co se přihodilo. Ty chceš říct, že jsi nevěděl, že je to robot. Přesně tak. Koupil jsem to jako rádio. A... Ta zatracená věc mi připadá skoro jako živá. Ale ne. Fitzgerald zavrtěl hlavou, vstal a pozorně hudební skříň zkoumal. Je to nový typ robota. Aspoň. Zaváhal. Co myslíš, že by to bylo jiného? Navrhuji, aby ses zítra spojil s lidmi z Midasternu a prověřil si to. Co takhle otevřít to a podívat se dovnitř? Nadhodil Kerry. Fitzgerald projevil snahu, ale pokus se ukázal neproveditelným. To, co považovali za dřevěné desky, nebylo přišroubované a nepodařilo se jim zjistit, jak gramorádio otevřít. Kerry si našel šroubovák a použil jej, zprvu opatrně, ale potom s jistou dávkou potlačované zuřivosti. Nejenže se mu nepovedlo zadní panel vypáčit, ale ani nepoškrábal tmavý, hladký vrchní lak. Sakra. Ulevil si nakonec. No, tvůj odhad je asi stejně správný jako můj. Je to robot. Jenom jsem nevěděl, že takové dělají. A proč zrovna v rádiu? Mě se neptej, pokrčil Fitzgerald rameny. Zjisti si to zítra. To bude první krok. Pro mě je to přirozeně záhada. Jestli vynalezli nový typ specializovaného robota, proč ho dávali do hudební skříně? A jak se ty nohy hýbou? Nemají kolečka. Tomu jsem se taky divil. Když se pohybuje, ty nohy vypadají. Jako z gumy. Ale nejsou. Jsou tvrdé jako. Jako tvrdé dřevo. Nebo umělá hmota. Já se té věci bojím, prohlásil Kerry. Chceš zůstat přes noc u mě? En ne. Ne. Myslím, že ne. Ten. Robot mi nemůže ublížit. Neřekl bych, že by chtěl. Pomáhal ti přece, nebo ne? Jo, přisvědčil Kerry a odešel namíchat další pití. Další rozhovor nikam nevedl. Fitzgerald se za pár hodin vypravil domů celkem s obavami. Nenechalo ho to tak lhostejným, jak v zájmu Kerryho nervů předstíral. Srážka s čím si v běžném životě tak naprosto neočekávaným působila maličko děsivě. A přesto, jak sám řekl, robot nevypadal, že by chtěl někoho ohrozit. Kerry se vydal do postele s novou detektivkou. Rádio jej následovalo do ložnice a jemně mu vzalo knihu z ruky. Kerry se po ní instinktivně natáhl. Hej! Vyhrkl. Co, k čertu? Rádio se vrátilo do obývacího pokoje. Kerry dorazil včas, aby zahlédl, jak vrací knihu do přihrádky. Po minutce se vytratil, zamkl se a neklidně spal až do svítání. V županu a trepkách doškobrtal k hudební skříni a upřeně na ní hleděl. Byla zpět na svém místě a vypadala, jako kdyby se odtud nikdy nepohnula. Kerry, bílý jako stěna, si udělal snídani. Byl mu povolen pouze jeden šálek kávy. Rádio se objevilo, káravě mu sebralo druhý hrnek z ruky a vylilo jej do dřezu. To bylo pro Kerryho Westerfielda tak akorát. Popadl klobouk a svrchník a téměř vyběhl z domu. Měl hrozivý pocit, že by snad rádio mohlo jít s ním, ale naštěstí pro jeho duševní zdraví se tak nestalo. Začínaly se ho zmocňovat obavy. V průběhu dopoledne si našel čas zavolat do Midea Sternu. Prodejce o ničem nevěděl. Jedná se o standardní typ kombinace rádia a gramofonu. Pokud s ním není spokojen, samozřejmě mu rádi. To je v pořádku, zadržel ho Kerry, ale kdo tu věc vyrobil? To se právě pokouším zjistit. Okamžik, pane. Následovala odmlka. Pochází z oddělení pana Lloyda. Jeden z našich mistrů. Mohl bych s ním mluvit, prosím. Lloyd mu však příliš nepomohl. Po dlouhém uvažování si vzpomněl, že kombinace byla umístěna do skladu bez sériového čísla. To bylo doplněno později. Ale kdo ji sestrojil? Já prostě nevím. Myslím, že bych vám to mohl vyhledat. Zavolám vám. Nezapomeňte, nabádal ho Kerry a vrátil se do třídy. Přednáška o ctihodném Bedeovi neměla velký úspěch. U oběda zahlédl Fitzgeralda, který vypadal, že se mu ulevilo, když Kerry přistoupil k jeho stolu. Přišel si na něco nového ohledně tvého domácího robota. Zajímal se profesor psychologie. Nikdo je nemohl slyšet. Kerry se s povzdechem posadil a zapálil si cigaretu. Ani ťuk. Je to blaho, že si můžu připálit sám. Nasál kouř do plic. Telefonoval jsem do továrny. A nic nevědí. Kromě toho, že neměl sériové číslo. To by mohlo být důležité, podotkl Fitzgerald. Kerry mu vyprávěl o příhodách s knihou a kávou a Fitzgerald zamyšlením žoural do svého mléka. Dělal jsem ti nějaké psychotesty. Příliš mnoho stimulantů ti nesvědčí. Obyčejná detektivka. Připouštím, že to trochu dovádí do extrémů. Ale chápu, proč ten robot jedná tak, jak jedná, ačkoliv nemám tušení, jak se mu to povedlo. Zaváhal. Tedy, bez inteligence. Inteligence. Kerry si navlhčil rty. Nejsem si jistý, že je to jenom stroj. A nejsem blázen. Ne, to nejsi. Ale říkáš, že byl v předním pokoji. Jak mohl vědět, co čteš? Kromě rentgenových paprsků, superrychlého snímání a asimilačních schopností si nedovedu nic představit. Třeba nechce, abych četl vůbec. Na něco si mě přivedl. Fitzgerald zabručel. Kolik toho víš o přístrojích tohoto typu? O robotech? Čistě teoreticky. Tvůj mozek je koloidní, to víš. Kompaktní, složitý, ale pomalý. Představ si, že sestrojíš zařízení s mnoha miliony radioatomovými jednotkami uloženými v izolačním materiálu. Výsledkem je mozek Kerry. Mozek s neuvěřitelným počtem neuronů vzájemně interagujících rychlostmi blízkými rychlosti světla. Elektronka usměrňuje proud a přijímá přitom 40 000 oddělených signálů za vteřinu. A teoreticky, tenhle radioatomový mozek, který mám na mysli, by mohl zvládnout příjem, rozpoznání, uvážení, reakci a úpravu během 100 000 sekundy. Teorie. Taky si myslím. Ale rád bych se dozvěděl, odkud se to rádio vzalo. Přišel poslíček se vzkazem. Pan Westerfield má telefon. Kerry se omluvil a vzdálil se. Když se vrátil, zmateně vraštil obočí. Fitzgerald na něj zvědavě pohlédl. To byl chlapík jménem Lloyd z Midwesternské továrny. Mluvil jsem s ním o tom rádiu. Máš něco? Kerry zavrtěl hlavou. Ne. Vlastně ani ne. Nevěděl, kdo tu věc vyrobil. Ale pochází z jejich dílen. Ano. Sestavili ji tam asi před 2 týdny, ale nemají žádný záznam o tom, kdo na ní pracoval. Lloydovi to zřejmě připadá hodně, hodně zvláštní. Když v továrně sestrojí rádio, vědí, kdo je dával dohromady. Takže nic. Zeptal jsem se ho, jak mám skříň otevřít a on mi řekl, že je to snadné. Prostě mám odšroubovat zadní desku. Tam žádné šrouby nejsou, poznamenal Fitzgerald. Já vím. Vyměnili si pohledy. Fitzgerald prohlásil, dal bych 50 babek, jen kdybych zjistil, jestli toho robota opravdu vyrobili před 2 týdny. Proč? Protože radioatomový mozek potřebuje trénink. Dokonce i pro takovou maličkost, jakou je zapalování cigaret. Vidělo mě to, jak si připaluji. A zachovalo se to podle tvého příkladu. To mytí nádobí. Indukce, odhaduji. Jestli ten stroj někdo učil, je to robot. Jestli ne, Fitzgerald se zarazil. Kerry zamrkal. Ano, nevím, co to u všech čertů je. S robotem to má společného asi tolik, jako my s Eohippem 4. Jedna věc mi ale není jasná, Kerry. Je velice pravděpodobné, že žádný současný vědec nemá tolik vědomostí, které by potřeboval k sestrojení. Takovéhle věci. Omíláš pořád totéž, namítl Kerry. Je to vyrobené. Aha. Ale jak, kdy a kým? To je to, co mě trápí. Poslyš, za 5 minut mi začíná hodina. Zastav se večer. Nemůžu. Přednáším v knihovně. Ale zavolám ti, až skončím. Kerry přikývl a odešel, snažil se pustit celou záležitost z hlavy. Celkem se mu to dařilo. Ale při osamělé večeři v restauraci pocítil silnou nevoli k návratu domů. Čekal tam na něj strašák. Brandy, poručil číšníkovi. Dvojitou. O 2 hodiny později vyklopilo taxi Kerryho přede dveřmi. Byl značně opilý. Předměty se mu míhaly před očima. Nejistě dotápal k verandě, s přehnanou opatrností se vyškrábal po schodech a vstoupil do domu. Rozsvítil světlo. Rádio mu vyšlo naproti. Tenká, ale ocelově pevná chapadla se mu jemně omotala kolem těla a znehybnila jej. Kerem projel prudký záchvěv strachu. Zoufale se snažil bránit a chtělo se mu křičet, vyschlo mu však v hrdle. Z displeje rádia vyšlehl záblesk žlutého světla a oslepil jej. Stočil se dolů a zasáhl jeho hruď. Náhle Kerry ucítil pod jazykem podivnou pachuť. Asi po minutě paprsek zmizel, chapadélka se stáhla a hudební skříň se vrátila do svého kouta. Kerry ochable dovrávoral ke křeslu a odpočíval. Olikal na prázdno, vystřízlivěl, což bylo naprosto nemožné. 14 brandy profiltruje do krevního oběhu značné množství alkoholu. Nikdo nemůže jen tak mávnout kouzelnou hůlkou a v okamžení dosáhnout střízlivosti. A přesto se přesně to právě stalo. Ten robot se mu snažil pomáhat. Jenom Kerry by byl raději zůstal opilý. Opatrně vstal a protáhl se kolem rádia ke knihovně. Po očku sledoval skříň a vyndal detektivku, kterou chtěl číst minulé noci. Rádio mu ji podle jeho předpokladů sebralo z ruky a vrátilo na polici. Kerry, pamětliv Fitzgeraldových slov, mrkl na hodinky. Doba odezvy 4 vteřiny. Vybral Chacoura a čekal, ale rádio se ani nepohnulo. Když však vzal z knihovny svazek dějin, jemně mu ho vytáhlo z prstů. Doba odezvy 6 vteřin. Kerry objevil dvojnásobně silnou knihu o historii. Doba odezvy 10 vteřin. Takže robot knihy četl. Znamená to tedy, že má rentgenové vidění a superrychlé reakce. Dobrý Jozafate. Kerry vyzkoušel další knihy, zvědav na robotova kritéria. Alenku v říši divů mu vyškubl, verše Edny Millajové nikoli. Sestavil si seznam o dvou sloupcích pro pozdější vyhodnocení. Ten robot tedy nebyl pouhým sluhou. Byl i cenzorem. Ale podle čeho se řídil? Po chvíli si Kerry vzpomněl na zítřejší přednášku a zalistoval v poznámkách. Několik bodů si potřeboval ověřit. Poněkud váhavě sáhl po nezbytných příručkách a robot mu je vzal. Počkej moment, bránil se Kerry. Tyhle potřebuju. Pokusil se je vytrhnout ze sevření chapadel, ale bezúspěšně. Gramorádio si toho nevšímalo. Klidně uložilo knihy do knihovny. Kerry stál a kousal si spodní ret. To bylo na něj trochu moc. Ten zatracený robot ho sledoval. Kradmo se natáhl pro knihu, popadl ji a vyřítil se z pokoje, dřív než se rádio stačilo pohnout. Stroj se vypravil za ním. Slyšel tiché našlapování jeho nohou. Kerry zapadl do ložnice a zamkl. S bušícím srdcem čekal, zatímco to lehce vzalo za kliku. Škvírou mezi dveřmi se protáhl tenoučký bičík a začal zápolit s klíčem. Kerry se nečekaně vymrštil a posunul přídavnou zástrčku. Ani to však nepomohlo. Robotovy jemné nástroje, specializované anténky, ji otevřely, hudební skříň vešla dovnitř a zamířila ke Kerrymu. Spanikařil. Zalapal po dechu a hodil po té věci knihu. Obratně ji chytila. Očividně nic jiného nežádala, protože se otočila a vzdálila se, nemotorně se pohupujíc na gumovitých nožkách. Zakázanou knihu si odnesla s sebou. Kerry polohlasně zaklel. Zazvonil telefon. Na druhém konci se ozval Fitzgerald. No. Jak si stojíš? Máš výtisk Cassenova přehledu sociální literatury? Myslím, že ne. Proč? Tak si ji zítra vezmu v univerzitní knihovně. Kerry vysvětlil, co se přihodilo. Fitzgerald si pro sebe hvízdl. Brání ti. Zajímalo by mě. Mám z té věci strach. Nemám dojem, že ti chce ublížit. Říkal si, že tě vystřízlivěla. Jo. Světelným paprskem. To mi nepřipadá moc logické. Mohlo by být. Vibrační ekvivalent thiamin chloridu. Světlo. I sluneční světlo obsahuje vitaminovou složku, víš. To ale není důležité. Cenzuruje to tvůj výběr knih a zjevně je čte, a to nesmírně rychle. To zařízení, ať už je to cokoliv, není jen tak ledajaký robot. To mi povídej, protáhl zachmuřeně Kerry. Je to Hitler. Fitzgerald se nezasmál. Docela střízlivě navrhl, co takhle strávit noc u mě. Ne, odmítl Kerry umíněně. Žádné rádoby rádio mě nevyžene z vlastního domu. To na něj radši vezmu sekeru. No o, asi víš, co děláš. Zavolej mi kdyby. Kdyby se cokoliv stalo. Dobře, slíbil Kerry a zavěsil. Vešel do obýváku a chladně si rádio změřil. Co to u všech satanášů je a o co se to pokouší? Jistě to není pouhý robot. A stejně jistě to není živé, chápeme-li to tak, že koloidní mozek živý je. Se semknutými rty k němu přistoupil, zakroutil se stupnicemi a zmáčkl pár tlačítek. Z rádia se začal linout tepající kolísavý rytmus swingu. Vyzkoušel krátké vlny, ani zde nic neobvyklého. Takže nic. Odpověď neexistovala. Po chvíli se odebral do postele. Příštího dne si na oběd přinesl Cassenův přehled sociální literatury, aby ho ukázal Fitzgeraldovi. Co s tím? Podívej se sem. Kerry nalistoval stránku a položil prst na úryvek. Dává ti to nějaký smysl? Fitzgerald si pasáž přečetl. Jo. Mám dojem, že jádro sdělení tkví v tom, že individualismus je k vytváření literatury nezbytný. Je to tak. Kerry na něj pohlédl. Já nevím. Ech, můj mozek funguje nějak divně. Fitzgerald si pocuchal šedivé vlasy, přimhouřil oči a soustředěně si svého přítele prohlížel. Co si to říkal? Moc tomu ne. Kerry vysvětloval nazlobeně a trpělivě zároveň. Dnes ráno jsem zašel do knihovny a našel si tenhle odkaz. V pohodě jsem ho přečetl. Ale nic mi to neříkalo. Jen slova. Znáš stavy, kdy jsi hodně unavený a příliš si četl. Narazíš na větu se spoustou nominálních vazeb a nejsi s to ji pochopit. No, tak tohle bylo podobné. Přečti si to teď, navrhl Fitzgerald tiše a přistrčil mu knihu přes stůl. Kerry poslechl a pak s ironickým úšklepkem vzhlédl. Není to lepší. Přečti to nahlas. Projdu to s tebou slovo za slovem. Ani to však nepomohlo. Vypadalo to, že Kerry mu smysl odstavce neustále uniká. Možná semantický blok, podotkl Fitzgerald a škrábal se přitom za uchem. Stalo se ti to dnes poprvé? Ano. Ne. Já nevím. Máš dnes odpoledne nějaký seminář? Dobře. Zaskočíme k tobě. Kerry odsunul talíř. Skvělé. Nemám vůbec hlad. Až budeš chtít jít. Půl hodiny na to hleděli na rádio. Vypadalo zcela neškodně. Fitzgerald zbytečně věnoval nějaký čas pokusům o odstranění krytu, ale konečně to vzdal s tím, že nemá naději. Vzal si tušku a papír, posadil se naproti Kerrymu a začal mu klást otázky. V jednom bodě se zarazil. O tom ses až doteď nezmínil. Asi jsem zapomněl. Fitzgerald si poklepal tuškou na zuby. Poprvé, když se rádio projevilo, mě zasáhlo do očí modré světlo. To ne. Myslím. Co řeklo? Kerry zamrkal. Co řeklo? Zaváhal. Psychologický vzorec prozkoumán a zaznamenán, nebo tak něco. Měl jsem za to, že jsem naladil nějakou stanici a zaslechl úryvek jakési soutěže. Ty myslíš? Bylo těm slovům dobře rozumět. Bylo to správně anglicky. Ne, když si to tak vybavuji, zachmuřil se Kerry. Znělo to divně. Přízvuk na samohláskách. Aha. No, budeme pokračovat. Zkusili test na slovní asociace. Nakonec se Fitzgerald opřel o opěradlo. Mračil se. Chtěl bych to porovnat s posledními výsledky testů, které jsem ti dával před několika měsíci. Připadá mi to zvláštní, sakra zvláštní. Cítil bych se o moc líp, kdybych přesně věděl, co je to vlastně paměť. S mnemotechnikou umělou pamětí jsme pokročili o pořádný kus. Přesto by se nemuselo jednat právě o tohle. Co? To? Zařízení. Buď disponuje umělou pamětí, bylo dokonale připraveno, nebo je nastaveno na jiné prostředí a kulturu. Ovlivnilo tě a dost. Kerry si navlhčil suché rty. Jak? Implantovalo do tvého vědomí bloky. Ještě jsem je nevyhodnotil. Až to provedu, možná se dobereme nějaké odpovědi. Ne, ta věc není robot. Je mnohem víc než to. Kerry vytáhl cigaretu. Hudební skříň přešla pokoj a zapálila mu. Oba muži ji sledovali s nádechem odtažité hrůzy. Raději bys měl dnes v noci přespat u mě, navrhl Fitzgerald. Ne, odmítl Kerry. Zachvěl se. Příštího dne hledal Fitzgerald Kerryho na obědě, ale mladší z přátel se neobjevil. Zavolal k němu domů. Telefon zvedla Marta. Ahoj. Kdy ses vrátila? Ahoj, Fitzy. Asi před hodinou. Sestra na mě nepočkala a porodila beze mě, takže jsem se vypravila zpátky. Odmlčela se a Fitzgeralda vyděsil její tón. Kde je Kerry? Je tady. Mohl bys přijít, Fitzy. Mám obavy. Co je s ním? Já nevím. Přijď, prosím tě, hned. Dobře, souhlasil Fitzgerald, zavěsil a zkousl spodní ret. Měl strach. Když o chvilku později zazvonil u Westerfieldových dveří, uvědomil si, že má ošklivě pocuchané nervy. Pohled na Martu jej však uklidnil. Následoval ji do obývacího pokoje. Fitzgeraldův zrak zabloudil nejprve ke gramorádiu, které se ani v nejmenším nezměnilo, a potom na Kerryho. Nehnutě seděl u okna a ve tváři se mu zračil prázdný, zmatený výraz. Zornice měl rozšířené a zdálo se, že Fitzgeralda jen pomalu poznává. Ahoj, Fitzy. Jak se cítíš? Marta je přerušila. Fitzy, co se děje? Je nemocný. Mám zavolat pro doktora. Fitzgerald se posadil. Všimla sis na tom rádiu něčeho nezvyklého? Ne. Proč? Tak poslouchej. Vypověděl jí celý příběh a sledoval na Martině obličeji vnitřní souboj, který v ní sváděla nedůvěra s váhavým pokusem uvěřit mu. Za chvíli řekla, já tomu nemůžu tak docela. Jakmile Kerry vyndá cigaretu, ta věc mu připálí. Chceš vidět, jak to funguje, N? Ne. Ano. Myslím, že ano. Oči měla doširoka otevřené. Fitzgerald dal Kerry mu cigaretu. Stalo se přesně to, co čekal. Marta se nezmohla na slovo. Rádio se vrátilo na své místo a teprve potom se otřásla a přistoupila ke Kerrymu. Nepřítomně se na ní podíval. Potřebuje doktora, Fitzy. Ano. Fitzgerald se jí nesvěřil, že by lékař mohl být naprosto k ničemu. Co je to za věc? Je to víc než robot. A ovlivňuje Kerryho. Pověděl jsem ti, co se přihodilo. Když jsem kontroloval Kerryho psychologický profil, zjistil jsem, že se změnil. Už zdaleka není tak iniciativní jako dřív. Nikdo na zemi by to nedokázal. Fitzgerald se zakabonil. O tom jsem také uvažoval. Zdá se, že se jedná o produkt vyspělé civilizace, která se od nás podstatně liší. Možná Marťané. Je to natolik specializovaná věc, že se může hodit jedině do složité kultury. Ale nechápu, proč vypadá přesně jako skříňové gramorádio z Midea Sternské továrny. Marta se dotkla Kerryho ruky. Kamufláž. Ale proč? Patřila jsi v psychologii mezi mé nejlepší studentky, Marto. Podívej se na to logicky. Představ si civilizaci, ve které má takové zařízení své místo. Pokus se o induktivní úsudek. Snažím se. Moc mi to nemyslí. Fitzy, mám o Kerryho strach. Jsem v pořádku, ozval se Kerry. Fitzgerald opřel špičky prstů o sebe. Není to ani tak rádio, jako spíš dohled a učitel v jednom. Třeba v té cizí civilizaci mají takový všichni. Nebo možná jen někteří, ti, co ho potřebují. Drží je v lajně, tím, že potlačuje jejich iniciativu. Fitzgerald učinil bezmocné gesto. Já nevím. V Kerryho případě to tak bylo. Ale v ostatních, nemám tušení. Marta vstala. Myslím, že bychom měli s těmi řečmi přestat. Kerry potřebuje doktora. Potom se můžeme rozhodnout, co s tím. Ukázala na hrací skříň. Fitzgerald pokrčil rameny, byla by velká škoda to zničit, ale... Jeho pohled působil výmluvně. Hudební skříň se pohnula. Klouzavým houpavým krokem se vzdálila ze svého rohu a zamířila přes pokoj k Fitzgeraldovi. Vyskočil, bičíkovitá chapadla se však ihned vysunula a chopila se jej. Do očí mu vyšlehl bledý paprsek. Paprsek byl viditelný jen na krátký okamžik. Údy se zatáhly a rádio se odebralo na své místo. Fitzgerald stál jako socha. Marta tam stála s ústy zakrytými dlaní. Fitzy. Zvolala otřeseně. Zaváhal. Ano. Co se děje? Ublížilo ti. Co ti to udělalo? Fitzgerald se lehce zamračil. Ehm. Ublížilo. Já ne, to rádio. Co to udělalo? Pohlédl na přístroj. Je s ním něco. Je mi líto, ale nejsem moc dobrý opravář, Marto. Fitzy. Vykročila k němu a stiskla mu paži. Poslouchej mě. Z úst se jí řinul prout slov. Rádio, Kerry. Jejich rozhovor. Fitzgerald na ní nechápavě zíral, jako kdyby nevěděl, o čem mluví. Mám dojem, že jsem dneska nějak mimo. Vůbec nerozumím tomu, co říkáš. To rádio, vždyť víš. Povídal si, že změnilo Kerryho. Marta zmlkla a strnule na muže hleděla. Fitzgerald byl naprosto zmaten. Marta se chová divně. Zvláštní. Vždycky ji považoval za pěknou, rozumnou dívku. Ale teď plácá nesmysly. Alespoň není schopen rozpoznat význam jejich slov, nedávají smysl. A proč mluví o tom rádiu? Není s ním spokojená. Kerry říkal, že to byla skvělá koupě, mělo dobrý zvuk a spoustu nejnovějších vymožeností. Fitzgeralda se na prchavý okamžik zmocnil dojem, že se Marta zbláznila. Každopádně se však opozdil, má seminář. Oznámil jí to. Marta se jej nepokusila zadržet, když odcházel. Byla bílá jako křída. Kerry vytáhl cigaretu. Rádio k němu připochodovalo a přidrželo mu zápalku. Kerry. Ano, Marto. Jeho hlas byl mrtvý. Upřeně pozorovala to. To rádio. Mars. Jiný svět, jiná civilizace. Co je to? Co chce? O co se to snaží? Marta vyšla z domu a vstoupila do garáže. Když se vrátila, v ruce svírala malou sekirku. Kerry ji sledoval. Viděl, jak se Marta blíží k rádiu a zvedá sekeru. Potom zablesklo světlo a Marta zmizela. V odpoledním slunci se vznášelo několik zrníček prachu. Odvrácení hrozícího útoku živé bytosti zadrmolilo rádio nezřetelně. Kerryho mozek se obrátil na ruby. Cítil se zle, zmatený a příšerně prázdný. Marta, v mysli mu vířilo. Instinkty a emoce se praly s čímsi, co je ohlazovalo a konejšilo. V tom se přehrady zbortily. Bloky byly ty tam, veškeré bariéry spadly. Kerry chraptivě, neartikulovaně vykřikl a vyskočil z křesla. Marto. Zaječel. Byla pryč. Kerry se rozhlížel kolem sebe. Kde? Co se stalo? Nemohl si vzpomenout. Opět se posadil a třel si čelo. Volnou rukou zašmátral po cigaretě, podvědomá reakce vyvolala okamžitou odezvu. Rádio vykročilo a škrtlo zápalkou. Kerry mu se z hrdla vydral ošklivý dávivý zvuk. Vymrštil se z křesla. Už si vzpomněl. Popadl sekerku a skočil po hudební skříni, zuby obnažené v neveselém šklebu. Bledý paprsek znovu vyšlehl. Kerry zmizel. Sekera se zaduněním dopadla na koberec. Rádio došlo na své místo a znovu znehybnělo. V radioatomovém mozku proběhlo slabé cvakání. Subjekt naprosto nevhodný, ozvalo se za okamžik. Eliminace byla nezbytná. Cvak. Příprava na další subjekt dokončena. Cvak. Bereme ho, prohlásil chlapec. Uvidíte, že jste udělali dobře, usmál se zástupce realitní agentury. Je to klidné, odlehlé místo a navíc za celkem rozumnou cenu. Ne tak docela, podotkla dívka. Ale je to přesně to, co hledáme. Agent pokrčil rameny. Nezařízený byt by stál samozřejmě méně. Ale nejsme svoji tak dlouho, abychom měli vlastní nábytek, usmál se chlapec. Jednou rukou objel svou manželku. Líbí, zlato. HMMM. Kdo tu předtím bydlel? Agent se poškrábal na tváři. Podíváme se. Nějací Westerfieldovi, myslím. Na seznam se to dostalo teprve před týdnem. Hezké místo. Kdybych neměl vlastní dům, bral bych ho sám. Pěkné rádio, poznamenal chlapec. To je poslední tip, že ano. Přistoupil, aby si prohlédl hudební skříň. Pojď, pobízela její dívka. Podíváme se ještě jednou na kuchyň. Dobře, zlato. Vyšli z pokoje. Z haly bylo slyšet agentův příjemný hlas, jenž pomalu slábl. Okny dovnitř pronikaly teplé paprsky odpoledního slunce. Na okamžik zavládlo ticho. Potom, cvak, přeložila Agáta Kratochvílová.